100, 4.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Bueno, pues aquí seguimos después de escuchar a la Mela, con el señor Américo desde Portugal, que hay que ver, Alfredo, qué pequeñiño es el mundo. Es pequeñiño, mira, tenemos amigos por todas partes. Sí. Amigos de Galicia, amigos Portugal. De Portugal, que no es el primero que habla desde Portugal, en fin, por todos los sitios. Y entonces, pues, esto es lo que dijéramos de una manera, yo a veces... hoxe mesmo cando viña para aquí para os estudios, pois viña pensando, digo, hai que ver o que é a radio é máxica. Porque a televisión, por exemplo, tú vas no coche e podes escutar a radio. Sexa que che guste e a que non che guste. Sin embargo, a televisión tens que estar mirando. Non é tan... É máxica, pero eu non a sinto tan máxica. Eu sinto máis máxica, por exemplo, pois cando falamos na radio. Bueno, porque a televisión dá todo feito, e sin embargo, a radio deixa-te traballar a tua imaginación. Deixa esa parte artística que levamos dentro de cada un de nós para que imagine cousas. A veces, eso é máis grande que as imaxes que te podan dar por a televisión. A tua imaxen propia, a tua creatividade. Exactamente. Que cando sales, por exemplo, dos estudios e tal, e ao mellor te escuitaron da voz e se te sentían falar, pois xa te descubren, non? Pode haber algún. E outros, pois ao mellor se quedan mirando. Outros, tá? Pero é máis, eu encontro máis gratificante. Uh-huh. Encontro moito máis gratificante o que é a radio que non, pois, por exemplo, que a pantalla, que claro, ten cabela como é lógico, que non con esto se está encontrando a televisión, porque ten cabela as dúas cousas. Porque é onde está a variedade e onde está o gusto. Bueno, pues vamos a escuchar una cantiga tua. Bueno, esta é letra miña música, bueno, fíxena con todo o meu cariño hacia a nosa terra. Ese é o que sinto un emigrante galego cando está lonxe. Sí. Que, bueno, tamén os outros poetas tamén escribiron nese senso, non? Rosalía, sobre todo, e todos os que tocaron o tema da emigración, que en Galicia foi unha cousa fundamental, foi unha das nosas raíces a emigración. Entón, pois, sí, eu escribín esta letra que se chama Miña Terra, e puxenlle esta clase de música que me dicen que é moi sentimental, moi amante das nosas cousas e da nosa terra, moi para recordar calquera galego emigrante por o mundo. Bueno, pois, entonces, Marc, dalle o play e vamos a escuitar Miña Terra, de Alfredo. Miña terra, meu povín, meus amores que viví. Miña terra, meu povín, meus amores que viví. E si canto galo por amañancer, cando sai a lúa por anoitecer. Unha lengua espesa atrás dos castiñeiros, campa por os vales, boa por os seios. Que estou lonxe, ben o sé, araíces do meu lar, pero sempre estou a lá. Co recordo no pensar, miña casiña que eu quero, meu corazónciño negro. Aqueles tempos pasados levo vos aquí moi dentro. Miña terra, meu povín, meus amores que viví. Si canto galo por amañancero, cando sai a lúa por o anoitecer. Un ego espesa atrás dos castiñeiros, campa por os vales, boa por os seidos. Estou lonxe, pero siempre estoy allá, por recuerdo no pensé. Niña casinha que eu quero, meu corazón señorero, aqueles tempos pasados, levo-vos aquí moi dentro. Pois moi ben, unha cantiga preciosa de Alfredo, Miña Terra. Desde logo, aí é onde, como ben falábamos antes, aí é onde están os sentimentos, o que pensamos cando estamos fora da nosa terra. Cada verdade é cando nos afloran máis. Hai veces que, a veces me recordo, dicimos que, que somos solamente os galegos os que temos a morriña, pero bicho que atén todo o mundo, non é solamente os galegos. Porque hai moitos outros que tamén teñen... Cada un de nós, por o mundo adiante, pois ten morriña da súa terra, da súa infancia, da súa familia. Hemos de comprender tamén a moita xente que hai aquí neste país que procede de outras terras e que tamén sinten morriña por elas. Bueno, pois vamos poñer outra cantiga para recibir o noso convidado. Que cantiga era que falábamos? Bueno, eu quería si é posible facer unha das declamadas para que vexades sí. o que este disco contén. É, por exemplo, unha cortiña, pois pode ser, eu que sei, aquí a número 8. A número 8. Se hizo la noche. Poetisa, letra e declamación de Sara Fernández. De Sara Fernández, ¿no? Que é leonesa, precisamente. De León. Muy bien, pues para recibir a Xulio Simón, vamos con esta. Y se hizo la noche en nuestros cuerpos cansados, soplando el eco sublime de tu mirada. Y todo se volvió rayo, viento, todo se volvió luna. Luna anochecida de palpitaciones nuevas, y el cielo de tu alma se volvió misterio y se hizo día y la luz nueva se hizo solitaria.